تفسیر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا, پانی پلانے کی دعا کی. یہ کب کی بات ہے؟ بعض کے نزدیک یہ واقعہ صحرائے سینا کا ہے اور بعض کے نزدیک میدان تیہ کا, لیکن زیادہ درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے, کیونکہ وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے جس سے پانی پھوٹا تھا. سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور اس چٹان میں ابھی تک چشموں کے شگاف موجود ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب پانی پلانے کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے, کیونکہ جب یہ فرعون سے نجات پا کر صحرا سینا میں پہنچے تو ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا, نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا. فَقُلْنَا, تو کہا ہم نے, اضرب بعصاك الحجر, اپنے عصا کو اس پتھر پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم کی پیروی کی اور عصا کو پتھر پہ مارا, تو کیا ہوا؟ فانفجرت من حسنتا عشرت عینا, ایک ضرب سے اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. 12 کیوں پھوٹے تھے؟ کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ان کی اولاد 12 قبیلے بن چکی تھی, ہر قبیلے کا معاملات الگ الگ تھے, ان کے ذمہ دار بھی الگ تھے, ان کا انتظام بھی الگ الگ تھا. قد علم كل اناس مشربهم, تو ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کیسے پہچانا؟ کہا جاتا ہے کہ کچھ سوراخ بڑے تھے اور کچھ چھوٹے تھے, کیونکہ ان کے کچھ قبائل بہت بڑے تھے اور کچھ کا سائز یا تعداد کم تھی. تو جن سوراخوں سے زیادہ پانی آتا تھا وہ بڑے قبیلوں نے لے لیا, اور جن سے کم پانی آتا تھا یا جو چھوٹے سوراخ تھے وہ چھوٹے قبیلوں کے حصے میں آئے. تو سب اس پر مطمئن ہو گئے, اپنے اپنا حصہ اور اپنی اپنی جگہ ان کو معلوم ہو گئی. کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, من رزق اللہ, اللہ کے رزق میں سے. اللہ تعالیٰ اس سے نہیں روکتے, کیونکہ یہ تو انسان کی ضرورت ہے. منع کس سے کرتے ہیں؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد پھیلانے والے بن کے, مفسد بن کے مت پھرو, زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو, لوگوں پہ ظلم و ستم مت کرو, ان کو ان کے حقوق سے محروم نہ کرو. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالی کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا, لیکن نعمت استعمال کر کے پھر اس کا شکر گزار ہونا, یہ نہایت ضروری ہے. سرکشی سے بچنا, تکبر سے بچنا, دوسروں پر ظلم اور زیادتی سے بچنا, اسی کا نام دین ہے. مثلا اگر کوئی شخص کھانے پینے میں تو کمی کرتا ہے اور وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تقویٰ کی علامت ہے, اور بہت زاہد و پرہیزگار ہے, موٹا جھوٹا پہنتا ہے اور روکھا پیکا کھاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اذیت دیتا ہے, دوسروں کے حقوق نہیں دیتا, اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کرتا, تو یہ چیز معاشرے کے اندر فساد پھیلانے کا سبب بنتی ہے. اسلام کو ایسا تقویٰ اور ایسا زہد نہیں چاہیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ تو ہرگز صبر نہیں کریں گے, ایک کھانا نہیں کھا سکتے, یہ ایک کون سا کھانا تھا؟ من و سلوا کی طرف اشارہ، ایک نمکین ایک میٹھا۔ یہاں پر طعام واحد کہا گیا ہے۔ طعام کا لفظ اگرچہ کھانے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن کھانے اور پینے دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کھانا لگ گیا ہے، جب کھانا لگتا ہے تو اس میں صرف کھانے کی چیزیں تو نہیں ہوتی، اس کو پینے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس پینے کو بھی کھانے کے تابع رکھا جاتا ہے۔ جیسے زمزم کے پانی کو حدیث میں کہا جاتا ہے طعام طعمن، یہ کھانے والے کے لیے ایک کھانے کی چیز ہے، تو زمزم کھایا تو نہیں جاتا، پیا جاتا ہے، لیکن اس کا پینا کھانے کے برابر ہے۔ فد اولانا ربک، تو دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، کس بات کی؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے کچھ نکالے۔ ہم آسمانی غذا کھا کر تھک گئے ہیں، ہمیں زمین کی غذائیں چاہیے۔ یہاں پر آپ انداز دیکھیے کہ وہ خود نہیں دعا کرتے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ انتہائی سست قوم تھی، اور دین کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنے والی، کہ اپنے لیے دعا تک نہیں کر سکتے، وہ بھی کوئی اور کرے۔ فد لنا ربک یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے کیا؟ مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی۔ من بقلہا، اس کا ساگ، وقصائها، اور ککڑی، وفومها، اور لسن، وعدسها، اور دال، وبصلها، اور اس کا پیاز۔ اب آپ دیکھیے کہ من و سلوا چھوڑ کر انہوں نے مانگا تو کیا؟ سبزی، ککڑی، لسن، پیاز اور دال، چٹخارے دار چیزیں۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر بولے، اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا تم بدل کر وہ چیز لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے میں جو بہت بہتر ہے؟ یعنی ایک عمدہ چیز چھوڑ کر، من و سلوا چھوڑ کر ساگ ککڑی لینا چاہتے ہو۔ من و سلوا کیوں بہتر تھا؟ نمبر ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی چیز تھی، آسمانی غذا تھی، صاف ستھری تھی۔ پھر یہ کہ بغیر محنت کے ان کو مل رہی تھی۔ پھر اسی طرح یہ کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو جو تھی وہ بھی بہتر تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہو، لیکن انہیں اس میں مزہ نہیں آیا۔ یہ ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے طبیعت اکتا گئی، تو کہنے لگے کہ ہمیں تو کچھ اور چاہیے۔ ایسا کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ایک قوم اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہی بنا لیتی، وہ کھانے پینے کے لیے زندہ رہتی، کیونکہ ضرورت تو ان کی پوری ہو رہی تھی، طاقت بھی ان کو میسر تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ قوم پکا پکایا کھا کر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، محنت کرے، کچھ اور کام کرے، لیکن یہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ ان کا دل کیا چاہتا تھا؟ کہ ہم اپنے آپ کو مختلف طرح کے کھانے پکانے کے شغل میں مصروف رکھیں، کیونکہ پکانا بھی ایک مشغلہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی انجوائے کرتا ہے انسان۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے بھی تو مصرن، ٹھیک ہے، اگر دال ساگ چاہیے تو جاؤ کسی شہر کسی بستی میں چلے جاؤ۔ تو ان لکم ما سالتم، تو جو تم مانگ رہے ہو وہ تم کو مل جائے گا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس دنیا کی محبت کا اور دنیا کی طلب کا۔ وضربت علیہم الذلت والمسکنت، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ کہاں وہ انعامات اور کہاں یہ ذلت اور مسکنت۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، اللہ کی ناراضگی مول لی۔ اللہ تعالیٰ ان سے جو چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا تھا، جو کام ان سے لینا چاہتے تھے، وہ انہوں نے کر کے نہیں دیے. اس کے برعکس دنیا کی حوث، دنیا کی محبت اور لذت کے لیے جینے کی خواہش ان کے اندر تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے. ذالک، ایسا کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے. اور کیا وجہ تھی؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ان کے کسی قصور کے بغیر. کون سے تھے وہ نبی جو قتل کیے گئے؟ اس کے بارے میں ان کی اپنی تاریخ میں تفصیلات موجود ہیں. مثلا بائبل کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں، یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل، یعنی دو ریاستوں یہودیہ اور اسرائیل میں بٹ گئی، تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا دور ان کے عروج کا دور تھا، اس کے بعد ان کے زوال کا دور شروع ہوتا ہے، ذلت و مسکنت کا دور شروع ہوتا ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، آپس میں یہ کٹ گئے. ایک کا نام کیا تھا؟ یہودیہ، اور دوسرے کا اسرائیل. ایک کو جوڈا اور ایک کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا. تو ان میں آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور یہاں تک نوبت آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی. یعنی اپنے ہی بھائیوں کے خلاف کس سے مدد مانگی؟ غیر مسلموں سے مدد مانگی. اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حنانی نبی نے یہودیہ کے فرما روا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کی بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا. یعنی جب یہ آپس میں دو ریاستوں میں تقسیم ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجے جن کا نام کیا تھا؟ حنانی. انہوں نے کیا کیا؟ یہودیہ کے فرما روا کو تنبیہ کی کہ تم کیا نہ کرو، نان مسلم سے ہیلپ مت لو اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف. لیکن انہوں نے اس تنبیہ کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہی کو جیل بھیج دیا جنہوں نے تنبیہ کی تھی. ایک اور واقعہ، حضرت الیاس علیہ السلام، ایلیا، انہوں نے جب بال کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی، ان کو معلوم ہے کہ جب دین ان کی محض روایت بن گیا تو ان میں شرک اور بت پرستی بہت آ گئی تھی، اور اثر نو توحید کی دعوت شروع کی، تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخیب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی. اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس علیہ السلام نے مانگی اس کے الفاظ یہ ہیں: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں. تو یہ حال انہوں نے کن کے ساتھ کیا؟ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ. اس کے بعد ایک اور نبی حضرت میکایاہ کو اسی بادشاہ نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا. پھر اسی طرح جب یہودیہ کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریہ نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو شاہ یہودہ یوآس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنسار کر دیا گیا. یہ کس کے ساتھ کیا گیا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ. اس کے بعد جب سامریہ کی ریاست آشوریوں کے ہاتھوں ختم ہوئی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان تلا کھڑا تھا، تو یرمیاہ نبی نے، ایک اور نبی ہے، وہ اپنی قوم کے زوال پہ ماتم کرنے اٹھے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا. مگر قوم کی طرف سے جواب جو ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لانا پر پھٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں، اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ قوم کے غدار ہیں. بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں. ایک اور نبی حضرت آموس کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہیوں اور بدکاریوں پہ ٹوکا اور ان حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو. حضرت یحییٰ علیہ السلام یوحنا انہوں نے جب ان بدخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیہ کے فرما روا کے دربار میں کھلم کھلا ہو رہی تھی تو پہلے تو وہ قید کیے گئے, پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے سانے ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کیا. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بڑھتا کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ریاکاریوں پہ ٹوکتے تھے اور ایمان اور راستے کی تلقین کرتے. اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا اور رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا. جب رومی حاکم نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور برابا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں تو پورے مجمع نے بال اتفاق پکار کر کہا کہ برابا کو چھوڑ دے اور یسوع کو پھانسی لٹکا دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا. کسی کو جیل بھیجا, کسی کو کیچڑ بھرے حوض میں لٹکایا, کسی کو پیٹا, قید کیا, قتل کیا اور سر کاٹ کے تھال میں رکھ کے پیش کیا گیا, سنسار کیا گیا. اب آپ خود سوچیں کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نبیوں کی عزت کرنے کی بجائے, ان کی بات ماننے کی بجائے الٹا انہی کو ٹھکانے لگا دیتے. ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ کیونکہ وہ کسی سے بھی حق بات نہیں سن سکتے تھے, کسی کی نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. جو بھی ان کو کسی غلطی پر کسی برائی پر روکتا اسی کے خلاف ہو جاتے. ان قصوروں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ وباؤ بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خاری اور پستی و بدحالی ان پہ مسلط کی گئی, وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے, پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل جاتے تھے, یا تدون حد سے بڑھ جاتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف. والذین ہادوا, اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے. اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرف. والنصارہ, اور جو عیسائی تھے. اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرف. والسابعین, اور جو صابی تھے. اشارہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف. ان سب کے لیے حکم کیا ہے؟ من آمن باللہ, جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا. والیوم الآخر, اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا. وعمل صالحا, اور نیک کام کرے گا. فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت کس چیز کی ہے؟ ایمان کی اور عمل صالح کی. نجات کے لیے کسی خاص گروہ سے ہونا کافی نہیں. ہر دور میں لوگوں کا یہ خیال رہا ہے کہ ہم چونکہ ایک خاص گروہ یا فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ فرقہ تو ہے ہی ہدایت یافتہ اور ہمارا نام ان میں لکھا ہوا ہے, اس لیے ہم خواہ کوئی عمل کریں یا نہ کریں اپنے گروہ کے ساتھ ہم بھی نجات پا جائیں گے. یہاں اس نظریے کی تردید کی جا رہی ہے کہ بات یہ نہیں ہے. خواہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے یا دیگر انبیاء کی امتوں میں سے, نجات کے لیے کسی خاص گروہ یا امت میں سے ہونا کافی نہیں. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان, اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام, عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی یعنی انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ یہ فرشتوں کی طرح نور سے بنا ہے اور نہ شیطان کی طرح آگ سے بنا ہے، بلکہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. اور اس کو مٹی سے بننے کی وجہ سے بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں. اس کے لیے اصل فضیلت کا مقام کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے یا جب بھی کوئی مسلح آتا ہے، وہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہے. اس میں سے جو لوگ اس کی دعوت پر آمین کہہ دیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر چلنے لگتے ہیں، تو وہ اس کے اصل ساتھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے نجات کا وعدہ ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اس وعدے کو جو اس خاص گروہ کے لیے ہوتا ہے، بعد میں آنے والے کچھ نہ کر کے بھی اپنے لیے بھی سمجھ لیتے ہیں. یعنی بے عمل ہونے کے باوجود وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کس کے لیے ہے؟ جو عمل کرنے والا ہو. نجات کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ آپ کسی خاص گروہ میں سے ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ غلط فہمی بہت عام پائی جاتی ہے. مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے بن چکے ہیں، ان میں سے بھی ہر ایک کیا سمجھتا ہے؟ وہ جنت کا مالک ہے اور باقی سب کافر ہیں اور جہنم میں جانے والے. میرا فرقہ، میرا گروہ، میری پارٹی، میری جماعت، بس حق اور ہدایت پر تو صرف یہی ہے. اور اس خاص گروہ میں سے پیدا ہو گئے یا اٹھائے گئے، یا ہمارا نام یہ خاص گروہ والا ہے، بس ہماری نجات اور بخشش کے لیے یہی چیز کافی. لیکن یہاں کیا بتایا گیا؟ کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. اجر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ بیکاری پر، کچھ نہ کرنے پر اجر ہوتا ہے. اجر کس بات کا ہے؟ عمل کا، کسی کام کا. اجر کس کو کہتے ہیں؟ صلے کو کہتے ہیں نا، مزدوری کو کہتے ہیں. تو مزدوری کب ملتی؟ جب کوئی کام کرے. کام کے بغیر تو مزدوری نہیں ملا کرتی. تو اسی طرح اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، وقت کو گنوا دیا، زندگی کو ضائع کر دیا، اور پھر ہم کل قیامت کے دن جا کر یہ کہیں کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے کیونکہ ہم فلاں گروہ سے ہیں، تو جنت کسی کا قومی وطن نہیں ہے. کسی قوم کے نام نہیں لکھی گئی کہ تم فلاں قوم سے تعلق رکھو گے، خواہ تمہارے پلے کچھ بھی نہ ہو، کوئی عمل نہ ہو، تم سب کو وہیں بھجوا دیا جائے گا. ایسے دنیا میں ہوتا نا کہ اگر ہمارے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہے تو ہمارا کیا ہے؟ رائٹ ہے، حق ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کسی بھی قیمت پر ہم پاکستان آ سکتے ہیں، ہمیں کوئی یہاں آنے سے روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے تو وہ کہیں سے بھی بغیر کسی ویزے اور اجازت نامے کے وہاں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا حق ہے، اس کے پاس وہ نیشنلٹی. جنت کی نیشنلٹی جو ہے وہ کسی گروہ کے نام نہیں ہے، کسی قوم کے نام نہیں ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ ایمان کے بعد نیک کام کرنے والوں کے لیے. ہاں، وہ کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ رکھی ہے. اب یہاں پر کچھ لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ باقی جتنی قومیں ہیں وہ سب بھی جنت میں چلی جائیں گی اور کوئی چیز ان کو جنت میں جانے سے نہیں روکے گی اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور نیک کام کریں. اور ان کے خیال میں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا جو ہے وہ ضروری نہیں. یہ بات بھی غلط فہمی پر مبنی ہے. اصل میں یہاں ایمان کی تفصیلات نہیں بتائی گئی، یہاں صرف جز بتایا گیا ہے، تفصیلات دوسری جگہوں پر بتائی گئی. اور ویسے بھی واضح طور پر ہمیں قرآن پاک سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی بھی گروہ کا ایمان اس وقت مقبول ہے جب وہ آپ پر بھی ایمان لائیں. یعنی اپنے دور کے یہودی تو ٹھیک ہے، اگر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت میں جائیں گے. عیسائی اپنے دور میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اگر ان کے پاس ایمان اور نیک عمل ہے تو ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی جنت. اسی طرح صحابی بھی یا کوئی اور بھی. لیکن اب کیا ہے کہ ایمان میں صرف ان دو چیزوں پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ تمام ایمان کی جو تفصیلات ہیں ان کو ماننا ضروری ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری اس امت میں جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے, وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو, پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چل گیا, اگر پتا نہیں چلا تو پھر معاملہ اور ہے, لیکن جس نے سن لیا, آپ کے بارے میں جان لیا, اور پھر وہ جان بوجھ کر کسی ضد اور تعصب اور حد درمی کی وجہ سے آپ کو نہیں مانتا, تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں بعض علاقوں میں ایسے عیسائی پائے جاتے ہیں جو بہت ہی نیک لوگ, بہت اچھے لوگ, اور بہت ہی خیر پر, بھلائی پر, لیکن انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں سنا, یا آپ کی تعلیمات کے بارے میں نہیں جانتے, وہ صرف اپنی ہی تعلیمات جانتے. تو اگر ایسا ہے تو پھر ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ. لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا اور پھر وہ اس کو جھٹلاتا ہے, پھر نہیں مانتا, تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا. بہرحال یہ بات یاد رہے کہ اب اسلام کے لیے شرط کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا. بہرحال اس آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ فرق ہے. یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ایمان کس کس چیز پہ لانا ضروری ہے, یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی شخص کے نجات پانے کے لیے کسی گروہ میں سے ہونا کافی نہیں, اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی, اس میں سب سے پہلے کس کی بات ہوئی ہے, ہماری اپنی بات ہوئی ہے. ان الذین آمنوا, جو بھی لوگ ایمان لے آئے, جو بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آپ کی امت میں سے ہیں, ان کی نجات کے لیے بھی کیا شرط ہے, کیا کرنا ہوگا ان کو؟ نیک اعمال کرنے ہوں گے, ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے ہوں گے. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا, ہم اپنی نجات کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ آج اگر دین کی تبلیغ یا دعوت کی جاتی ہے تو لوگوں کو صرف اپنے مخصوص گروہوں یا جماعتوں میں ڈالنے کی فکر ہوتی ہے کہ بس ایک دفعہ اس کے اندر آ جاؤ, باقی نجات کی ذمہ داری ہم لے لیں گے تمہاری. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو مثلا عیسائیت کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تم مان لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ سیویئر ہیں, بس پھر نجات تمہاری ہو گئی. لیکن اسلام میں نجات کا تصور مختلف ہے, اس کے لیے کسی خاص گروہ میں سے ہو جانا کافی نہیں. تو ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق. ہم یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ ہم کسی ایک خاص مثلا ایک خاص قبیلے سے ہیں, یہ خاص گروہ سے ہیں. بعض لوگوں میں یہ نظریہ پایا جاتا نا کہ ہم سید ہیں اس لیے ہماری نجات ہو جائے گی کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم فلاں بزرگ کی آل میں سے ہیں اس لیے ہماری نجات ہو جائے گی. کوئی سمجھتا ہے کہ ہم علماء کی اولاد ہیں اس لیے ہماری نجات ہو جائے گی. تو نجات کا انحصار نہ کسی کی اولاد ہونے پر ہے اور نہ ہی کسی خاص گروہ سے ہونے پر ہے, اس کا انحصار اس پر ہے کہ ایمان لانے کے بعد اچھے کام کر کے دکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا تھا جب قرآن پاک میں حکم آیا تھا نا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اور خبردار کرو اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو, اپنے قریب ترین کنبے کو تم خبردار کرو. تبلیغ کا کام کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے, اپنے رشتہ داروں سے شروع ہونا چاہیے. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تو آپ نے کیا کیا, اپنے خاندان والوں کو کھانے پر بلایا اور ایک ایک کا نام لیا کہ اے بنو ہاشم, اے بنو عبد المطلب, اے بنو عبد مناف, اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ, اے بیٹی فاطمہ, سب کو الگ الگ کر کے فرمایا, سلونی من مالی ما شئتم, میرے مال میں سے جو مانگتے ہو مانگ لو, جو چاہتے ہو لے لو, اور اپنے لیے خود کچھ کرو کہ میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا. اسی طرح اور بہت سے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے ایک بہت پیارے نبی تھے, لیکن قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے کہ ان کی بیوی پیچھے رہ گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیغمبر تھے, لیکن جب طوفان آیا تو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. تو اسلام میں کسی کی عزت اور کسی کی بزرگی اور کسی کا مقام محض اس وجہ سے نہیں کہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے. بعض اوقات دیکھا گیا نا کہ کچھ لوگ بہت نیک بزرگ ہوتے ہیں خاندان میں, تو ان کے بچے یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں چونکہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے اس لیے وہ ہمیں بھی چھڑا لیں گے, ہم بھی ان کے پیچھے چلے جائیں گے. نہیں, صرف ماں باپ کا نیک اور بزرگ ہونا اور ذکر اذکار کرنا کافی نہیں. اچھا, بسا اوقات کیا ہوتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ تو کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو صحت ہوتے, لیکن بچہ خود کچھ نہیں پڑھتا. تو یہ ہمارے یہاں ایک عام تصور ہے کہ دین کے معاملے کو بھی ہم کس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, دوسروں کے لیے چھوڑ, دوسرے ہمارے لیے کر لیں. جیسے بنی اسرائیل, ادعو لنا ربک, جاؤ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کے آؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے, دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے, دوسرے کی ہوئی دعا فائدہ دیتی ہے, لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان اپنے لیے خود بھی دعا کرے.